Mi zotona min ha-midbar, mi zotona min ha-midbar, mi tapeket an doda. Mitapeket an doda, mizot hanishkafa, hanishkafa kemo shachar. Simeni kechotam al libecha, ki aza kamavet ahava. Maim rabim, maim rabim, lo yuchulu lechabot et ahava. Maim rabim, maim rabim, lo yuchulu lechabot et ahava. Unharot lo yishtefuha, unharot lo yishtefuha, unharot lo yishtefuha, unharot lo yishtefuha. ילדה הייתה אי שם בכפר, ביתה טבל בשדות דגן, קלת כנף הייתה הפר, לבין הגורן והגן, ולמה יום הלילה התנגן. רחל, רחל, עורך יחל, בצמותייך הזהב נושק זהב. רחל, רחל, יינך אפל, ועיף מאוד בעל עליו, ואין מכון במחולות שלא תרקוד קלת כנף, וצליל קולה בין הקולות מרעיד במיתריו. רחל, רחל, Oh, yeah. המנהמים.